नजर चुरा रही है, मैं तुझे देखे जा रहा हूँ। तू है जाम की तरह जो मैं पिए जा रहा हूँ। तू नजर चुरा रही है, मैं तुझे देखे जा रहा हूँ। तू है जाम की तरह जो मैं पिए जा रहा हूँ। होगा इश्क में ऐसा, मेरा हश्र है ये कैसा। तेरे केसों में छुपकर तेरा चेहरा खिल रहा है, जैसे बादलों में आकर देखो चांद बह रहा है। तेरे केसों में छुपकर तेरा चेहरा खिल रहा है, जैसे बादलों में आकर देखो चांद बह रहा है। तेरे केसों में छुप कर तेरा चेहरा खिल रहा है, जैसे बादलों में आकर देखो चांद बह रहा है। जो लिखे हैं तुझ पे मैंने वही गीत गा रहा हूँ। आए जाए जलवे मैं चलता जा रहा हूँ। तू नजर चुरा रही है, मैं तुझे देखे जा।